سورة الأنعام درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأقسموا بالله يوكسمون خريب الله تعالى باندي جهد أيمانهم مضبوط كسمنا پاخ كسمنا لئن جاءتهم آيات كچر راشدی تموجزا ليؤمنن بها نخام خادی بیمان راڑی پا دیوان تزدیک پا قید دیم قل انما الآیات عند اللہ ویا یقینا موجزی چی دی داد طرف دا اللہ ندی وما یشعرکم او سپ وکڑی تاسو لرا انها اذا جاعت دا موجزی کلچ راشی لا یؤمنن دی با ایمان راوڑیم سورۃ الانعام د ډومبای اسے شپغم باب شروع دے او پدې شپغم باب کې بیان د دریو خبرو دے یو خبره اغه دوا کبی دریما او سلورما عقبا چې کله ته دعوت ورکای نو د دعوت په وخت کې اغه مشکلات چې کمی غونډای تا تمخې ترازی او کمی ډیرکای تا تمخې ترازی داغه دریم او سلورم ډیرکای بیان په دې باب کې کوي او ور سره ادب د پاره چې کله ته دعوت ورکای نو د دعوت په وخت کې د ادب نه به کار اخلي اسنا چې ته د بی ادب غونی بی ادب یو کې چې څنګه اغي بد رد استعمالی او توم بد رد استعمال کی نو اغی بد دشمنی د وجه نه د الله په عظمت کی د بی ادب نه کار واخلی نو مطلب دا چې دعوت والا انسان چې کله دعوت ورکی نو دې د آداب او خیال ساتي په بیان د مسله کی مسله بیانوا ستا زیاتی خبرو ته چې هغه سبب د بل د پاره تا ته د واپس جواب در کول په وجمان دی د الله تبارک وتعالی په عظمت کې هغه کوتاهی ګرځي نو د هغه خبرینه او د هغه جواب ورکول نه پیدا سدا ته د الله د دین صفا خبره کوه که چا منله ډیره ښه ده کنی نو چې څوک چاته را مدد شوی نو ته د هغې متعلق د بیزتۍ خبرې مه کوه شیخ القرآن الله دې پی رحمتونه راووري یو ځل یو طالب راغی و سترګې ولا خوکړې وا نو ما ته چاوي چې رجی طالب دې سترګې ولا خوکړې ما چې دا بلې ولا خوکړې ویم به خای کړو وی چې رجی طالب ګور د الله دې دین خدمت کو ته چې دا بل سترګې وی تا ته پته چې د سویلې دې د اولیاء کرامو بیزتی کوي ما د تویلی چې ته د اولیاء کرامو بیزتی کوي چې دی وای پلان کې بابا نه زما دا پلان کې اندام زما دا پلان کې سیز دا چې کم دی نو غوړه دی ما د ته دا خودلی دی که چر نیکان خلکی نو دا غی خو عزت په کار دی او که کم ناکار خلک دی نو د ناکار خلکو د پاره ته مسله بیانوه نور اخو هغې ته د کنزلو او د بد ردی او د زیړو کولو د دې ستاسو حق دی د دې ستاسو حق نه جوړیږي حساب کتاب به الله تعالی د مخلوق سره کوي ته حساب کتاب مکوا چې الله د الله خلافت تزمه کې درکو او په قانون کې دنه کم قوانین د شریعت تی بیا پاغې کې الله تبارک وتعالی د مسلمانانو د پاره حدود خودی دي چا حدود بیا په پاغې باندې قائم اي چتاله الله تبارک وتعالى سلطنت او طاقت درکړه دی من را منکم منکرن فلیغیر بیده تاسو نه چې ناکار کار سوکو نه پلاسې منی کای چا کار دی دا د هغه چا کار دی چې هغه سره طاقت او سلطنت او حاکمیتی فإلم يستطيح بلسانه دا علم سڑکار سده پا جبا بانه با بیانو کی او درم فإلم يستطيح بقلبه وذلك أضعف الإيمان او درم درجة دادا چه داغ بیانم نشکول دلیل لسرنی پرلکی و تبدو گورا داغ کمزور ایمان ده چه پس رلکی با ناکار سیس تبد گورا دی با شرکیات کی گی الواغانی با چکم ده پسان حسین کی سان حسین ورته وای کنه زمون ملک کې لکه لسمه د محرم چی شي وای حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما پنوم باندې سان حسین دی وای کنه نو حسن او حسین پنوم باندې چې کوم دی هغه ګونګړي او هغه الواګانی هغه سیزونه چې ویشل کیږي نو پکار دی چې تعالی سوکراړي چې په مسله پوه کې دا تاسو د دې لپاره کړی دی یاره موږ دا نشو خوړی او تاسو لوم خنه دی چې وخوري اوس کا خپکیږي ستا ګاونډي 200 ځله دی خپشي په دې خبره باندې دا مسله ده ته وته مسله وخایا ورته دا موږ نشو خوړی او چې د غیر الله په نوم باندې منخته سپی ته هم نشي غورځولې نو چې سپی ته نشي غورځولې او د قران مسله تاسو ته ما اوځای شپږ ځای ذکر شوی دا چې د خنزیر غوخه پرتی دی خو بل طرف ته د بابا خوږی پراټی پرتی دی د بابا پونم پخښوي دي خوګه ریجی پخښوي دي دا رنگي بریاني پخښوي ده بالکل صحیح طریقې باندې خو د بابا پونم ده د خنزیر غوخه بخوري خو د بابا منخته به نه خوري مساله ده چې ته محتاج شي او مرګ ته نږدې شوي د مرګ نه د بچ کېدو لپاره دومره به وخوري د خنزیر د غوخ نه دل د بابا خوږی پراټی پرتی دي بریاني پرته دی نه به نه خوري دا د غیر الله په نوم دا منخته دومره حرام ده چې د خنزیر د غوښونه دا ناکاره شوې ده او دی وزي او دا د بابا منخته ده د بابا دغه دی نو بهر حال دلته ذکر تا ته ادب خی چې د ادب نه به کار اخلي چاته به چې کم نه زیړې کنزلې دغه به نه کوي او بیا زجر ذکر کیږي دویمه خبره زجر ذکر کوي 110 نمبر آیات کې او بیا ترغیب د فاره د قران او دارنګي الی تحکیم الکتاب دعوت الی تحکیم الکتاب چې د الله تبارک وتعالى پر علی گلی شوی قانون باندې فیصله پکار دی او هغه چې کم نه پاغي باندې عمل وشي نو فرمای واقسموا بالله جهد ایمانهم دی د نبی علی السلام نه همیشه د پاره معجزه به غوخته پرمایشي نو د دغه معجزو فرمایشی د پاره زای په زای چې کم دینو قران د دې ذکر کړي دي او دا فرمایشی معجزې بدی غوختلې او د دې ذکر چې کم دی په سورۃ الفرقان کې اوم نمبر او اتم نمبر آیات ته تاسو وګورئ الته الله تبارک وتعالى د دې هغه فرمایشی معجزې سبوي وقالوا ما لي هذا الرسول او البدي چی سشوی دی پیغمبر لرا یاکل الطعام خوراک کئ خوری خوراک لرا و یمشی فی الاسواق او گرزی بازارونو کې داس پیغمبر دی دا خو زمون غو انسان مونږ چې څنګه ضرورتونه دي او مونږه خوراکونه کو دغه سې دیم خوراک کئ من چې څنګه ضرورتونو د پاره په بازارونو کې ګرځو دي هم په بازارونو کې خپل ضرورتونو د پاره ګرځي لولا انزل الیه ملکون ولن نازل کی د سکه پرشته یو اعتراض چې دې ځان ته پیغمبر وای په کار دی چې د په ماحول کې منګه پرشته لیدې او چې کله د دنه چا خلاف کولی چې پرشته ول لاس نیولې فیکون معه نذیرا چې وېد د سر یره ورکون کې چې چا د دنه خلاف کولی چې پرشته ولا لاس رانی و چې ولې خلاف کوي دا څنګه پیغمبر دی چې دې ځان ته پیغمبر وای په کار دی چې ته سره پرشته روانې او دارنګې د هټو بچو आवाज وي چې لرشي لار افریق دی پیغمبر راغی او پیغمبر ته څوک تکلیف رسای دا غینه منی کولې او یلقا الیه کنزن یا د وغورځول شي د ته خزانه او تکون له جنت یاکل منها یا شي د لره باغچا چې خوراک کوي د دینه د مکی د غرونه دي پکار دی چې دې ځان ته پیغمبر وای چې دلته د لپاره یو باغچه جوړې وي هغه کې د آرام کولې د ته خوراک کولې چې دې ځان ته پیغمبر وای. وقال الظالمون وای ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ظالمان وای تاسو تابعداري مکوئ مگر دا غسړی چې سحر پېښوې دی. نو دا نمونه پرمایشی معجزې چې کوم دی سورې بنی اسرائیل کې هم ذکر کیږي 90 نمبر آیات کې. سورې بنی اسرائیل 90 نمبر آیات کې وقالوا لن نؤمن لك اويدي چری منګه تصدیق نکوستا حتا تر دې پوری یادا چې چری منګه ایمان نه راوړو پتا باندې پیغمبره چته ځان ته پیغمبر وای حتا تبجر لنا تر دې پوری چې وبه زمنګ د پارا رواني کې زمنګ د پارا من الارض يم بوغا د زمکی نه چینه چته ځان ته پیغمبر وای څنګه چې ها ته ځان ته د پیغمبرای داوا کوي دې ګټو کې موږ له چینې وبې او یار او تكون لک جنته یا شیستا لره باغچه من نخیل د کجرنا و عنب او د انګورنا فتفجر الانهار نوبې تو بولرا خلالها په منځ د دې کې تبجیرا په بیولو یادا او تسقط السماء یا را غرزای د برنا کما زعمت لک څنګه چې تو ګومان کوي علینا په موږ باندې چې موږ په غلطه باندې یو کې سب امن یو ټوټه د عذاب او تأتی بالله یا را ولا الله لرا والملائکه قبیله او پرشته مخامخ چې ته ځان ته پیغمبر وای په کار چې ستاسو د پیغمبرای باندې موږ سره الله خبرې وکي چې دا پیغمبر دی پرشته را ولا یا په موږ باندې چې ته وای تاسو غلط یې پکار دی چستانه خلاف کولمان بر نه پمون مانی سټوکلی د عذاب را وغورځيږي او یکون لک بیت من زخرفین یا شیتال رکور من زخرفین د سرو زرنا او ترقا بالسما یا خطل بر اسمان تا چې مونږ دی وینو ته خېج په بر باندې ولن نؤمن لرقیقا او چرین منو من قتل ستا حتا تر دې پوري تنزل علینا کتابا نقرا چ منګه ولولو اغه لرا من تر اغه پوری ستا خبر نه منو تر سو پوری چ منګه ها تستاد خطلو باندې کتاب نی راغلی او منګه چ کم دی اغه ولولو نو پیغمبر تور ته وایا قل سبحان ربي هل كنت الا بشر الرسول زما کار خدا نه چ تاسو له معجزې راړم زما کار خو پیغمبري دا زما کار خو تات داوت در کولې ها نو د دې وجنه چکاله تم نن خبره کای وېره تا سرس کرامت ته تا سرس کرامت ته کرامت وایز چا په اختیار کی نی کرامت دا د الله تبارک و تعالی د طرف نه کچا ته ورکړی شي نو هغه صرف د دې د پاره چې الله تبارک و تعالی ورتا د اسمان د پړګونی او شي کار کی خود د په اختیار کی نی نو که آ چاته میلاو شي اومه نا دې چا په اختیار کې نه چې کرامت په داغه په اختیار کې تاسو ته سوسو ظلم ذکر کړی د موسی علی السلام همسا سوره کارونه کړیو او اخیری کې چې بنی اسرائیل لاغې نه مخ کې وګوره ساحران په سجده وغورځیدل چې کله هغه ارسو ساحران را وړیو هغه په یو نه وړاندې کړو هغه فرعون چې و یریدو او ورته یې د خپل همسا دې راونی و او موسی علی السلام هغه خپل همسا راونی ولا د دینه مخ کې سمره سمره کارونه اغي کړیو همسا خو چې کله بنی اسرائیل واغستل او د دریاب غاړې ته رسیدو ولو د شاته نه وکتل چې د پیرون پوجونه را روان دي نو موسی علی السلام ته وی شاته نه پیرون او د پیرون پوجونه دي او مخ کې نه دریاب دي سبا کو نو هغه د انو ویل چې ما سره ډنګورای دا کلا انما یا ربی ما سره زما رب دی. نبی علی السلام ته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په غار کې وی کخ په کته قدمونو ته کزک کته کړی یا رسول الله مونږ ویني نا ورته ما ځوان نو کوي سنې نه الله صالحهما ستا سخیال له په دوه چې درې مو سره الله دی پیغمبرانو خو چرته دا نه ویلي چې ته به زما چې کم دی نو په وجه باندې بچ کیږي یا زما د پلا نه بلکې د الله سره د مخلوق تړل چې ته وپیژنې که د پیغمبر دی اوم چې الله یې نشي بچ کولی بچ کیږي چرته. که یونس علیه السلام یې چرې الله پاک وایي زما پاکي د مئی په خېټه کې نه وې ویلې تر د قیامت پورې د مئی د خېټې نه به راوتې نو یعنی اړو راوتې به نو. پیغمبر محتاج دی. آدم علیه السلام د هغه میوې نه خوري د هغه کلیمو ته وګوره په قرآن کې سورة العراف کې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا. زکریا علیه السلام په بوډاوالي کې بچې غواړي، د چا نه غواړي؟ د الله تعالی نه غواړي. مریم بیبی ته بے موسمه میوې راځي چې زکریا علیه السلام ویني ورته وایي من اینا لکی هذا، او قالت هغې څه ووي وایي دا د طرفه د الله نه دي، الله چې چاله رزق ورکوي بې حسابه یې ورکوي. یوسف علیه السلام په خوا کې د کوی کې پروت دی او پلار یې د ښکته نه او د بر نه، د پلار پلار یې پیغمبر دی. څوکو؟ یعقوب علیه السلام. پلار څوکو؟ اسحاق علیه السلام. د اسحاق علیه السلام پلار څوکو؟ ابراهیم علیه السلام. پیغمبران د هغه جلیل القدر پیغمبر نسی دی. دا نه وایي خپلو زامنو ته چې بې وقوفانو زه اوس ځوانان ځان سره بوزم تاسو کوی کېښودی دی، د زوی پته وته نه لګي، یا دی به وایي راځی او چې پیر لزو هغه ته پته لګي، راځی چې د لکیرو قتلو والا لزو هغه ته پته لګي. نو د دې وجې نه فرمایشي معجزې چې کوم دی غوښتې دی، الله تبارک و تعالی وایي پیغمبر ورته وایي قل انما الآیات عند الله، وایه وته یقینا معجزې د الله تعالی په اختیار کې دي، زما سه اختیار دی چې زه تاسو له معجزه درکم. پیغمبر په اختیار کې نشته. او دی وی شیخ عبدالقادر جیلانی د دولسو کالو بیړی چې کوم دی د دریاب نه غر کرا وباسلې، او قرآن سورة الیاسین څه وایي و ان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم، چې زه غر کم داغه پر یادرس نشته. او دی وی نه شیخ عبدالقادر قرآن منکر ظالم وایه، که کتابونه لیکلی دي نو دا کتاب لیک چې کوم دی د قرآن په مقابله کې ته د شرک تپاره استعمالای، خو تا قرآن ویلې نه دی، که قرآن دی ویلې وي نو تا به جواب کولی شو چې د دولسو کالو بیړی بس راوباسي. الله پاک وایي چې زه غر کم څوک راوباسلی شي. نوح علیه السلام وایي خپل زوی نه شه بچ کولی، ستا شیخ عبدالقادر جیلانی به څنګه غر که بیړی چې کوم دی د دریاب نه راوباسي. نو د دې وجې نه معجزې دا د الله په اختیار کې دي، زما اختیار نشته، زه خو بنده یم. و ما یشعرکم، او سپ وکړی تاسو لرا، الله پاک وایي اے مسلمانانو، مسلمانانو بعض وایي که چېرې مونږ نبی علیه السلام ته فرمایشي معجزې ورکړی شي دا کافران به ایمان راړي. نو الله پاک وایي و ما یشعرکم، سپ وکړی تاسو لرا، انها اذا جاءت، دا معجزې کله چې راشي لا یؤمنون، دوی به ایمان راوړي. ستاسو دا خیال دی چې ګنی دی ته دا فرمایشي معجزې ورکړی شي نو دی به ایمان راوړي؟ الله پاک وایي ها ولو شاء الله ما اشرکو، کچاره دا الله خوښه وي نو شرک پای نه وي کړی. او دا رنګ رستو آیاتونه ها را روان دي، کما نو مطلب دا چې هدایت الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی، او څوک چا په زړه کې چې تړپ ته هدایت لارې لپاره پیدا کیږي الله تبارک وتعالى ورته هغه لاره اسانوي. خود دی ظالمانو کار چې کوم دی هغه اعتراض دی. بعضې خلک تا ته د منلو دپاره او تا سره د حق ملګرتیا کولو لپاره د هغې په ځای باندې الټه په حق باندې اعتراضونه کوي، نو داسې انسان ته چېرته هدایت نصیب کیږي؟ چې یا د هدایت د ملګرتیا په خلاف ماندې په حق کې د اعتراضاتو لټولو کوشش کوي، نو دا خو بی ایمانه دی. د الله تبارک وتعالى په حق خبره کې د اعتراض کولو چاته اجازت شته؟ نو چې اجازت نشته او کم سړی په هغې کې بیا اعتراضونه لټوي، بیا په ده باندې د هدایت لارې هم بند شي. نو الله پاک وایي ونقلبهم افئدتهم، اړو راوړو موږ هغه زړونه د دي، و ابصارهم، او سترګې د دي د څه نه، اړو راوړو موږ یعنی زړونه د دي او سترګې د دي د فهم د قرآن نه، د پوهېدو د قرآن نه، کما لم یؤمنو به، لکه څنګه چې دی ایمان نه دراوړي په دې قرآن باندې اول مرتن اول ځل. ونذرهم او پریگ د دی لرا پی تغیانهم پا سرکشی د دی کی یعمهون سرگردانا دا اللہ تبارک و تعالی حق مسئلہ چی اوز انسان تر او رسی پا کار دی چی اوی چی امن و صدقن یا اللہ ستا قرآن او ستا پیغمبر دا دروغ نوی الله پاکوی دا بیمان دی دا دی دا زلونا او دا دی دا سترگ چکم دی دا منگا اڑولی دی دا وجه دا بیمانه دا دینا دا پا هم دا قرآن نا دی پی اول زل چکل پا اول اول زل بانی ایمان را نوڑو نو دا دی نتیجه و سزا دا شوا چی اینده تری دا ایمان را رولو امکان ختم شو اگر کدا سی خلکو تا موجزه و خودولی شی نو بیا بدی نور بانی و حیلی بلتی که موجزه ورطا او خیوم ها او مخ کی دا دین منگا لستیو کچری اللہ پاکوی دا جهنم نمی واپس کلو گورا غور تا اغور زولی شو او اللہ پاکوی دا جهنم دا غور نمی بیا دنیا تا واپس کلو بیا باغ بیمانه کئی نو دا دی وجه نا پریک دا دیل را پا سر کشای که دیدی که چی دی سر گردانه ولو اننا کچری وی منگا نزلنا الیهم الملائکه چې نازل کړی وي دی ته فرشته وکلمهم الموتى او خبرې کړی وي دی سره مړو وحشرنا علیهم او پورته کړو موږ په دی باندې کله شی ان اریوسیس قبولا مخامخ ما کانوا لیؤمنون نه دی دی چې ایمان راوړي نه دی دی چې دی تصدیق وکي الا ان یشاء الله مگر که رضا شي د الله ولکن اکثرهم یجهلون لیکن ډیر د دینه ناپوه دی دیر د دینه جاهلان دی الله پاک وای کچره منګه پرشتي نازل کړي لکه څنګه چې دی ته وای چې د پیغمبر سره د پرشتي وي اغا د دنه خلاف کولو د کون کو د پاره دی یره ور کولو د پاره د سره چروانې وي الله پاک وای ک پرشتي می نازل کړي او مړی می د قبرونو را پاسولو چې تاسو وای چې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په حق دی او دا قران په حق دی او مړ ور سره خبرې کړې وي او د زمکې او د اسمان کې چې کوم جمادات سیزونه دي د ګټو د اونو ناوازونه شوې چې دا قرآن حق دی او دا پیغمبر حق دی ما کانوا لیؤمن نو دي چې ایمان راوړي ګوره شیطان کم ځای ناستو شیطان کم ځای ناستو د پرشتو په ماحول کې ناستو کنه څومره عبادتونه کړي دي او خور ته د هر یو سیس پته ده داغه باوجود چې کم دی بیمانه شولې داغه په زړه کې دن نه چې کم تکبر او بیمانی پرته و الله ته معلومه وا الله پاک په امتحان سره ښکارا کړه دا رنګ دی چې په زړه کې چې بیمانی او کفر پروتی هغه داسې زړه چرته چې کم دی ایمان راوړلو لپاره اگر کده تار قسمه معجزې ورکړي شي نو مطلب دا چې کم خلک ایمان نه راوړي او قرآن او د پیغمبر تصدیق نه کوي او تاسو دا خیالی چې یاره د معجزو خودلو سره به دی ایمان راوړي الله پاک وایي که فرشتې ورته رالې که مړي ورته راپاڅېدل که د یو ځای بل ځای نه هر یو سیز دی ته مخامخ شو چې یاره دا پیغمبر او دا قرآن د الله په حق کتاب دی دی ایمان راوړي الا ان یشاء الله مگر دا چې رضا شي د الله ولکن اکثرهم یجهلون لیکن ډیر د دینه ناپوه دي د ناپوهۍ د وجې نه چا ته یې ناپوه ووایي ناپوه یې هغه چا ته ووایي چې څوک د حق ملګرتیا نه کوي نو که ته ورته وایي چې ته جاهل یې نو بیا د سره جګړه جوړی ویره موږ ته د جاهل وایي نو چې د الله د دین نه ناپوه شي او د الله د قرآن نه ناپوه شي او د الله د حق دین نه ملګرتیا نه خلاف کوي دته د قرآن په اصطلاح کې چې کوم دی نو جاهل ویلی شوی دی واقسموا بالله جهد ايمانهم قسمونه خوري په الله باندې مضبوط قسمونه لئن جاءتهم آيات کچری راشي دي ته معجزه لئن جاءتهم آيات کراشي دي ته معجزه ليؤمنن بها نو خامخه ایمان براوړي دي په دې باندې یا تصدیق پوکي دي دي قل تورته وایا انما الآیات یقینا معجزې چې دي عند الله د الله تعالی په اختیار کې دي د الله تعالی د طرف نه دي وما یشعرکم او سپو وکړی تاسو لرا انها اذا جاءت کلا دا معجزې کله چې راشي لا یؤمنون دی به ایمان راوړي ونقلبهم اړو راړو منګه افئدت ونقلب ونقلب او اړو منګا افئدتهم زړونه دي و ابصارهم او سترګې دي کما لم يؤمنوا به لکه څنګه چې دي ایمان نه دراوړي به په دې سره اول مرتين اول زل ونذرهم او پرېګ دې لرا پی تغيانهم په سرکشې دې کې يعمهون سرګردانا ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه او کچري وي منګا چې نازل کړي وي په دې باندې پرشته وکلمهم الموتى او خبرې کړي وي دې سره مړو وحشرنا عليهم او پورته کومنګا په دې باندې کله شي ان قبولا هر یو سیز مخامخ ما كانوا ليؤمنون ندي دي چې تصدیق کوي ندي دي چې دي ایمان راړي الا يشاء الله مگر چې رضا شي د الله تعالی ولكن اكثرهم يجهلون لیکن ډېر د دین نافو دي ډېر د دین جاهلان دي دی